İbrahim'i gördüm düşümde, aman aman, aman giden ayın 15'inde, yavrum giden ayın 15'inde. Aman gelişin mahime benzer, yavrum gülüşün şahime benzer. Aman yüreğimde ahım vardı. Kokulmadık gülüm vardır, aman aman, aman gelişin mahime benzer, yavrum gülüşün şan.